i'malu jëf leen ala makanitikum ci ni nge ci seen tëralin seen système inni aamilun man maa ngi jëf saw fa ta'lamuna da ngeen xam man yati kan lay dikkal ci maag yéen azabun mbugal goo xam ne yuxzihi da koy geccil wa man huwa da ngeen xamit ana kan ci maag yéen kaasib mooy seen kat bi wartaqibu fuglu leen inni man de raqibun maa ngi fuglu maakum ànd ak yéen di xaar mbugal mi ak tontu yu suñu borom tabaraka taala walamma jaa ba mu dikkee amrunaa suñu mbir ma najjay naa shuaiban yàlla ne sowe nañu shuaib walladina ak ña nga xam ne aamanu gëmu nañ shuaib maahu ànd ak moom bi rahmatin ci yërmane minna bu tukkee ci ñun wa axasat mu jàpp allazina zalamu ña tooñoon asayxata yuuxu ga fa asbahu ñu xëy jaasimina sukk ñoom ñëpp goor fi diyaarihim ci seen kër ya ka an lam yaxnaw mel ni mosuñoo nekk fiihaa ci dëkk ba waaw mel ni mosuñoo nekk fiihaa ci dëkk ba ka an lam yaiisu wa yuqimu fi diyaarihim qabla zalik noonu la leen yàlla alake mel ni dëkk ba kenn mosu faa nekk waaw doomu aadama bu génne àdduna noonu lay mel day mel ni mosoo fee jaar ndeysaan alaa dama ne bu'dan alkane li madiyana ñeel na réewu madiyan wala dëkkub madiyan ba shuaib doon woote kama baidat ni mu alkoo samudu giruk samudu gën yónni woon saleh foofu la nettalib shuaib yam nga boole koog nettalib lot bind bii di ñëw da ngeen gis suñu borom tabaraka taala tënk ko balaa mu ñuy dikkal ci nettalib yonent yàlla yusuf alayhi salaam yàlla nee na mu indi nettalib bu gàtt ci nettalib Moussa alayhi salaam ak Firaun wala qad arsalna yebaloon nañ bu yàgg Moussa ku ñuy wax Moussa bi ayatina ci suñu kéemtaani ya wa sultaanin ak aw lay mubiin wu leer fuñ ko jëme woon ila Firaawna ci Firaawn wa malaihi ak mbooloom ma nekk ci dëkk ba te sañoo na wax muy waa assemblée nationale ba fattabau ñu topp ñoom waa dëkk ba amra Firaawna mbiri Firaawna su Firaawna tëralee ñu jaar ca waaye bu Moussa tëralee ñu ne ko ah léegi daal mbirum Firaawna rek la ñu topp ataau amra Firaawna wa asaw amra Allah yàlla ne mu ko wa ma amru Firaawna mbirum Firaawna nekkul nag bi rachid di lu jub mbirum Firaawna jubut ndax Firaawna xamul subaam xamul tayam xamul dembam ku xamul sa suba xamoo sa tay xamoo sa démb bu tëralee mbir ñu bàyyi mbiri yàlla topp am mbiram yàlla ne na ah wa ma amru Firaawna bi rachid Firaawna dal yaqdumu mooy jiite xawmaho nitam ña yowma alqiyaamati bu bisub taxawaay ba jiwitu di dem gaaya topp ci fa awradahum mu dugal leen annaara sawara Firaawna mooy jiitu ànd ak ñay ànd ak ñoom dem ba sawara yaqdumu qawmahu yowma alqiyaamati fa awradahum annaar wa bi'sa mettina wa bi'sa banna al wirdu dugguwaay duggu ba wala buntu ba al mawruudu ba ñu dugg wa bi'sa banna al wirdu buntu ba al mawruudu ba ñu dugg bi'sa al madkhalul madkhul muy boobi yàlla ne wa utbiu ñu tafal ci seen ginnaaw fi hadihi ci àdduna gi laanatan rëbbum yàlla ulxiqu fawqa alazabi allati ajjalahu llahu lahum laanatan fi dunya mbugulum alaxira ñëwagul waaye fii ci àdduna suñu borom subhanahu wa taala tafal leen am mbugal te mooy rëbb leen wa yowma alqiyaamati bu bisub taxawaay ba bisub taxawaay moo di bis bi nga xam ne ay sees du fa am fauteuil du fa am duñu lal ay mbajj duñu lal ay sajaada basan amul ay sees xiyaam rek góor ñi taxaw jigéen ñi taxaw mag ñi taxaw yunti yi alayhi salatu wa salam taxaw ken ku ne taxaw motax ñu ci bis bobu yawmal khiyam ken du tok ñepp taxaw yalla tambali di laaj nit ñi kenn par kenn sa dund gi foko wessu sa ndaw gi ci loko def sa alal foko dan jeli foko dan duggal sa xam xam lo ci def yawmal khiyam yalla neena wa utbi'u ñu toftal ñom fir'aw nak ñi and ak ñom fi hazihi ci aduna gi la'natan am rabb wa yawmal khiyamati ak bisub taxaway bi ñu tofal ci seen kaw la'natan am rabb wa fi ci aduna rabb al akhir rabb bi'sa mu ne bonna al aunu wala arifdu surga ba al marfud bu ñu surga wo wala arifdu mayga ar marfudu gani may ñaari ba ñaari yeb da koy tek al aunul muan wala ataul mu'ta te moy liñu wara am ñom wa fir'auna ak fir'auna ci bopam ci dunya ak fil akhirati kon mbok ñuy deglu ngeen tek seen baram ci aya jurum ñun fuk ak jurum ñent ci suratu hud insha allah subhanahu wa ta'ala buñ yalla katanale bañu dajé wat ñu pos ko ba ci kanam والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك نيي دغلو دلو سانيو سي كاتنو بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القرآن الكريم نيغي وون سي سورة هود جانغون كو با ام جوروم نين فوكي آية اك جوروم نينت سي سانيو بورام تبارك وتعالى دون واخه وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود دون واخ نيغا خامني ньо عند اك فرعون تملني موم تي جاد دون لين توفال في تي ادونا ربم يالا بو يوم القيامه ньо عند ربما يالا ني سورغا با باخول نياتي گلا باخول مانام فرعون نك نكو توب wara dore ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala ci aya temer zalik min anba'il qur'an naqsuhu 'alayk modi suñu borom subhanahu wa ta'ala ba mu tuddale yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam qissa yunus yim ko jotta tuddal fi mu li qissa yunus yalla hud ak yunus yalla nuh ak yunus yalla salih ak yunus yalla lot ak yunus yalla shuaib tudal ko qissab musa ak haruna ci teunk ak li nga xamne mo wacc ci seeni nit ci ay alkande ak ay musiba mi ngi ñuy tudal mom tabarak wa taala njariñu qissa te modi nek lol dom adam bi da koy sédé fecce ko gis ko te xamne teggi yoonu tabaaraku ta'ala wi mu teural day jur mbugal ci nit mo xam tay la mo xam ëlëk ajit won ñu tektal bu leer ne tabaaraku ta'ala amna kattu dimbele ñimengo ak mom waye amna kattu ne dimbele yunitam yi alayhi musallatu wassalam mu tuddu ay mandarga yo xamne dina woné yowmal qiyamati ni nit ñi di xajjaliko nek ñaari groupe suada ak ashqiya muy ñi texé ak ñi nga xamné dañoo texé di yalla ñu yalla mussel ci texé di da di tej saar wi nak ci digël sallallahu alayhi wasallam ci muñ as-sabru ala al-aza muñ ay lor muñ ay tiss ak imetit digal ko it mu wekku te weru alal hayyul qayyum ci nga xamne dafa dundu te du faatu muk muy jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla neena zalika lima la netti zalika qasiyi mala jota netti min amba'il qura mi ngi bokku ci xibaari dekk ya muy dekkii kaw yi ndax boba lola xew al qura dinañu ko firé dëkk bo xamné du bu reuy bu reey ba reey dañ koy tuddee Madina. Alquran nag day wax rek alqura. Naqsuhu, ñu ngi lay nettali qissa yooyu alayka, ci yow. Minha, am na ca dëkk ya, dëkk yoo xam ne qaimun, ma nga taxaw am aw nit ba tey jii. Amirun, gad halaka ahluhu wa baqiya bunyanuhu, nit ña faatu nañ waaye dëkk ya ba léegi boo fa jaaree xam ne fii la ñu nekkoon. Wa hasid, am na dëkk yoo xam ne nag dañu mel ni ngóobeef, mel ni mbay muñ bay, dindi lañ fa bayoon bu dee gerte, bàcc ko bees ko yóbbu ko ca kër ga, nga ñëw fekk mu farmanku. Yàlla nee na am na ci dëkk ya dëkk yoo xam ne dafa farmanku, dara nekkutu fa. Loolu di téeméereelu aaya ci suratu Hud. Yàlla nee na wa ma zalamnahum, tooñuñu leen de, musuma alak nit ci kaw tooñ ko, walakin, waaye ñamay alak ñoom de zalamu, ñoo tooñ anfusahum, seen bopp. Ku yàlla ma sa alak, yow yaay fi nga xam ne yaa tooñ sa bopp, waaye subhanahu wa taala moom du tooñ, du tooñ mukk. Yàlla nee na ba ñu tooñee nag, fa ma axnat, jëriñu leen, jëriñut anhum, ci ñoom alihatuhum, seen yàlla ya, ya ñu jàppe woon ay yàlla xërëm yaag, ya ñu daan sampak yi deme ni ki yooyu, jàppe woon ne moo leen di fegal ay lor, jëriñu leen alihatuhum, seen yàlla yooyee, allati yad'una, ya ñu nekkoon doon jaamu, min dunillahi, te du yàlla, jëriñu leen min shay'in, ci dara. Lamma jaa, ba nga xamee ni dikk na amru rabbika, sa mbirum borom. Yàlla subhanahu wa taala nee na ya ñu doon jaamu def leen ay yàlla, te du yàlla, ba mbirum yàlla ñëwee loola mënu leen a jëriñ dara. Nekk ci li yàllay santaane subhanahu wa taala, ba mbirum yàlla du ñëw ci yow te di mbugalam, loola moo di mucc. waaye boo nekkee ci tereb yàlla subhanahu wa taala, ba mbirum yàlla di ñëw, yàlla nee na fii loola du la jëriñ dara. Wa ma zaaduhum, jëriñu leen gayra, lu du tatbiibin ak perte. Ma zaadatuhum tilka al aaliha gayra taxsirin wa tadmir. Yàlla yooyee, xërëm yooyee, dolli wu leen lu dul taxsir ak perte. Baatu tatbiib nag, na nga ci teg sa baaram bàyyi ci xel. Moom la ñu tëggee suratu lab, tabbat yada, dina ñëwaat ay yoon ci biir, buñ agsee ca di gën a dëkkoog wala dëppoog ba muy tekki, mu gën laa leer mooy baatu tatbiib ak perte lay tekki. Wa kazalika, nii yàlla def, aqsu rabbika, mooy sa jàppug borom. Nii yàlla mbugale dëkk yii di koy weddi, mbugal googu mu leen di mbugal, noka noonu aqsu rabbika, mooy sa jàppug borom. Isa axasa, sa borom saa bu jàppee alqurab dëkk, wahiya, fekk dëkk ya zaalimatun, di tooñ. Inna aqsahu, ak jàppam moom borom bi, alimun, lu métti la, shadid, lu tar la. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax ci hadith mu ne, inna allaha la yumli lizzalimi xatta iza axadahu lam yuflitu. Daal di jàng aaya ja. Mu ne subhanahu wa taala bu dee teeylu ab tooñkat, daf koy teewlu, di ko teewlu ba su ko jàppee du rëcc, ba su ko jàppee du rëcc. Léeg-léeg ngay seetaan ñaar di bëre, bëre bi soo gisee muy am léwtoo, kenn ku ne di tàllal say loxo sa morom, di wicc loxo yi muy jóg kaw di jëm suuf, du ak ragalante, dug yërëmante, waaye ku nekk yaa ngi waaja xool sa morom ba foo xam ne fii boo ko fa jàppee du rëcc, loola mooy léwtoo. Subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wane ne bu jàppee koo xam ne kuy tooñ la, aji tooñ jooju du rëcc mukk. Mu ne inna akhsahu ak jappam alimun lu metti la waye shadid lu tar la wax joji mi ngi ci ruhul maani jukki fuk ak ñaar khatum temer ak fanwer ak jurom ñaar ñongi ci suratu hud batay ay temer ak ñaar yalla neena inna fi zalika nek na ci lolu inna fi zalika nek na ci jappin wo inna fi zalika nek na ci wax joju la ayatan mandarga muy woné katanu yalla liman khafa ci ko xamné titna azab al akhirati mbugulum ëlëk kuy tit mbugulum ëlëk lolu jarna tit ndax dolay suñu borom tabaaraku ta'ala ba tax fu la téré né bayil nangam nga bayiko bu né defal nangam nga def ko ndax tit li nga xamné moy dolay ëlëgam joju mëna daanu ci sa kaw bisub akhira bobu nak muna zalika kerok joju yawmun bislay don bo xamne majmu'un lahu an-nas majmu'un day dajje lahu ngir bis bobu an-nas nit ñepp bune an-nas nit ñepp moy al-khalaiq nit ñi ñi nangul yalla ñi ko lankal ñi gor ñi jigen mak ñek ndaw ñi ñeppay fekke bes bobu yawmun majmu'un lahu an-nas mudi besub yawmul qiyamati ñepp koy fekke motax xew xew bi gëna reej ci aduna ci moy xew xew bobu alquran tuddi ko annaba'ul azim ñi demone ñepp ña ngay xare ñi dem demb ñi dem tay ak ñi wara dem tay ak ñi dem suba ñepp ngi tok tedd di xare zalika yawmun majmu'un lahu an-nas ñun ñi fi desende it danañu am bes ñu tak suñuy tankar suñuy loxo duggal ci mpax ñu daldi dem fekki ñoñe waye nak 40 rek ba yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin ñun ñepp ñu jogando wo ji suñu borom an-nas nit ñepp nak la wax mu tambali ñoo lajaka lajjanti wa zalika te nga xamni bes bobu yawmun bis la bo xamne mashhudun ñepp koy fekke yashhaduhu ahlus samai wal ard wal awwaluna wal akhiru wal akhirun bis la bo xamne wa asman wa suf ñu ñeek ñu ñu mujju ñu ñepp koy fekke ibnu abbas neena yashhaduhu al bar bar wal fajir ku bax da nga ko fekke ku baxul da nga ko fekke tafsir qurtubi jukib jurom ñent xatum jurom ñen fuk ak jurom ben wax joju fa la nek yalla neena wa ma nu'akhiruhu yaxewuñu ko illa ludut li ajalin jeme ko ci app bo xamne ma'dud buñu lim la app bo xamne ma'dud lim nañ ko ba xam kañ la di am ben jamon lay nek bo xamne bu diké yalla tabaaraku ta'ala dogal nako la yataqaddam wala yata'akhkhar muy bes bobu bes bobu yawma ya'ti bes buy dik la takallamu du wax nafsun ben bak la takallamu du wax nafsun ben bakan la yataqallamu ahad illa bi ismihi ludul ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala kuy wax ku ne mo lay jox ndigul waxal alquran ngay wax ca suratul nabai la yatakallamuna illa man azna lahu arrahman wa qala sawaba bis bobu ku yalla ne waxal yalla neena la ngay wax moy ah nu ngeen def baxna wa qala sawaba kenn du wax lu safanok lañ fa wara wax olof daana wax ne buñ na la kay wax ngena man de magat la ci mbir mi buñ na nañ dem man ay ca buñ na nañ tok man ay ca noon la nit ñi waxe ci rok ñu tollu fa xane fi nak far kenn du wax hada yawm la yantiqun wala yu'zanu lahum fayatazirun bis bo xamne dañ tollu jamono jey kenn du wax duñ jox kenn ndigal ndax su boba bo waxe day mat ngant dama ñaare lool da ko yomb yawma yaati bes buy dëkk la takallamu du wax nafsun benn bakkan illa bi iznihi ludul ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala yàlla rek mooy joxe ndigal yonent yi duñu wax keneen ku dul ñoom du wax illa bi iznihi ludul ci ndigalu yàlla fa minhum bu keroogee am na ci nit ñi nag shaqiyun ko texee di nar a dem sa war yàlla ñu jàll musal wa saiid ak kuy texe ñaar ñooñu rek la nag fa minhum shaqiyun wa saiid su keroogee ñaar yu rek ñoo fay am alquran ma nga doon wax ni fariqun fi ljanna wa fariqun fi saiir ñaari groupe yooyu shaqiyun wa saiid shaqiyun mooy ku texee di nar a dem ca kër ak càmmoñ ga saiid mooy ku texe nar a dem ca kër ak nday joor ga su keroogee nag la ñuy xool rek mooy la nit ñu andi ci wàllu yiw ak liñ andi ci wàllu safaan ku ñu seet sa téere jëf seet li alquran santaane woon mu dëppaloo kooku day am 20/20 ku ñu xool say jëf seet ak alquran mu dëppaloo waaye dëppaloo ga manqué la nga manqué te la ñuy xool fan la toll ca jëf ja ci lañ lay fay nga bokk ca shuhadaaya wala nga bokk ca ashqiyaaya yàlla neen fa amma allazina waaye ña nga xam ne shaqu texee di nañu ña nga xam ne shaqu texee di nañu fa fi nnaari ci biir sawara la ñuy nekk fa fi nnaari ci biir sawara la ñuy nekk lahum am nañu fiiha ci biir sawara wa zafir wa shahiq ñaar yu lañ fi am zafir mooy soo dee génne sag nokki ni nga koy wale shahiq mooy sooy delloo nokki gi ni nga koy xëcce ndax xam ngeen ne soo nekkee ci barab boo xam ne dafa bëri ay fleur am ndox foofa sedd boo dee ñoddi sag nokki ni muy duggee dafay neex rawatina ci sa boor yi bën yi paxi bakkan waaye soo nekkee fu tàng moomit sooy ñoddi sag nokki da nga koy yëg foofu ñu dugg sawara looloy tax bu ñu dee am zafir ak shahiq dafay métti ci ñoom lool yàlla nañ jàll musal mu fassiroo ni am na ñu ne shubbiha suraquhum fi jahannama bi aswaati alxamir dañoo niróole seen yuuxu ya ci baati mbaam tabari ci riwaaya bu mu jële ci qataada mu ne sawtul kaafiri fi nnaari sawtul xamir awaluhu zafir wa axiruhu shahiq tabari jukki fukk ak ñaar xatum téeméer ak fukk ak juróom ñaar nee na ci riwaaya bi ñu jële ci qataada kaddu ki weddi yàlla ci biir sawara day mel ni kaddu mbaam kaddu mbaam buy tàmbali zafir lay doon su dee jeexal shahiq kon yàlla nee na fa amma allazina ñi nga xam ne shaqu dañoo texee di fa fi nnaari ña ngay nekk ci biir sawara lahum am nañu fiiha ci biir sawara wa zafirun waluk nokki di ko génne muy tàng wa shahiq ak xëccuk nokki di ko dugal muy tàng xaalidina fiha ca lañuy sax xaalidina danañu béel fiiha ci biir sawara wa ak defin woowee dana yàgg yàlla ne ah dana yàgg kay maa daamati samawaatu li feeg asamaan na nga fi wal ardu ak suuf loolu tam am misaal la sawaraw jahanama la ñuy nekk li feeg asamaan na nga fi ak suuf soo demee ba tey ci tiir ma la doon yebal léegi muy tabar yi day wax ni innal arab isa aradat an tasifa shay'a bidawam abadan qalat hasa da'imun dawamus samawati wal ard bima'na annahu da'imun abada nena arab su bugana wax ni li lu yag lay don lu sax lay don day wax ni li de dana fi sax saxuk asaman ak suuf motax yalla waxante ak ñom ci waxin woow ndax dañ ko xamé ci xamin woow ibn zayd muné ma damat as-samaa'u samaa'an wal ardu ardan wal ma'na qalidina fiha abadan tabari jukki fuk ak ñaar modi kon dama dama bu setlo bax ba fi asaman nekké ak tay ak ba fi suuf nekké ak tay yaggaay gogu fi asaman yag ak yaggaay gogu fi suuf yag ñu bëgg la wax ne yaggaay gogu nga nara yag ci kër gu metté ni sawara lola budé titu kay nga am da nga wara tit ndax sawara aduna wi buñ ci jëlon wenn xal boyal fourné bam boy ñu yëkëti ci wenn xal jox la ko né la bo tié xal wi lu mat juroom benn seconde dañ la jox fukki taxi ak ñent bo moytul do am benn taxi ndax bo ne ko ni ak bang koy sanni benn rek lay nekk waxuma la bu gëné tang nak waxuma la fo xamné du loy tié waye sa yaram wi yépp lañ ci bëgg duggal ba nopi nak né la khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard ak sa yaram wi nga xamné yow ku la torlon ci naaj wi tay nga am jëfëñ jëfëñ bo ci doxona tanki neen tay am jëfëñ jëfëñ bo ci doxé ak yoro mbaxna te dem fu jëm fu sari am jëfëñ jëfëñ ñu bëgg la wax nak kër go xamné gi mom tangor wa mëne suko nat ba nopi nak na la khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard lepp luñ la wax na da cey taxam mucc lola jarnay xey lola jarnay gontu waye lepp luñ ne kuko def dem ca lola jarnay daw suba jarnay daw ngon khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ludul ma sha'a rabbuka lan neex sa borom ludul lan neex sa borom lan neex sa borom istisna bi ne nañ mang ko def fi ahli tawhid ci ñinga xamne ño yoron tawhid lolou tam mufassiru ne wote nañ ci li nga xamne mom la tan mom tabari nak moy ben bobu wax nañ ci ne fukki wax ak ben illa ma sha'a rabbuka joj ludul lan neex sa borom inna rabbaka sabaram fa'alun kuy def la lima yuridu lepp lu mbeug def inna rabbaka fa'alun lima yurid kuy def la lu mbeug def bo demé sourate burujit yalla wax na fa fa'alun lima yurid moy ki def lu ko neex moy ki def ma yuridu lim beug def ñu ngi ci sourate ud batay ayat témèr ak juroom ñaar yalla neen wa ammal ladhina ñi nga xamne su'idu texel nañ len ñaari baat yi it baat bi ñu wax ci ñi texé di shaqu lañu wax baat bi ñu wax ci ñi texé su'idu lañu wax shaqu jëf ji ñu ngi ko wër kiko def su'idu texé di gi jëf ji wëruñ ko kiko def majhul su'idu ak shaqu modi shaqu texé bi nité koy yobé bopam su'idu muy texé nak ñambar may wugo shaqu texé di yalla rahmanir rahimem yalla ghafurul wadudum ba xay gog dafa ag ci ku dugg ci keuruk texé di ga rek yow lako def ya ko fagul sa bop aljanna nak neex neexit wo xamne mag magga yo xamne tedd tedd nga go xamne mune suti jëf ba am bi bu ma sekk nga dem tal ko ñu jaay la nga duggu